राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 3 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। यथा तरोर्मूल्य शेषनेन तृप्यन्ते तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणि तथा च सर्वार्थनमच्युते ज्या। जैसे वृक्ष में जल डालने से वृक्ष के जड़ों में तने में मूल में जल डालने से पिछले सब अवयवों में पानी पहुंचता हो, संपूर्ण विश्व में पहुंचता है। वर्षा से पहुंचता है, जड़ा में पहुंचता है, उस जल सब पहुंचता है। मोटो हो पेड़ में भी छोटे टहनियों छोटे छोटे पत्ते फूल फल सब में। और जैसे भोजन यहाँ देने से सब शरीर में पुष्टि पहुंची, सब शरीर में, ऐसे एक भगवान का भजन करने से, भगवान की सेवा करने से संसार मात्र में पुष्टि पहुंचती, संसार मात्र की सेवा हो जाती एक भगवान की सेवा करने से। कारण क्या है कि सब में परिपूर्ण हुई है। एक बीज होता है वृक्ष का, वो बीज वृक्ष बनता है तो वो जल में डल डालने से सब जी हो जाता है। प्राणों का हरा चेहरे यानी प्राणा देने से भी जब सब में पहुंचता है। ऐसे सब के प्राण भगवान है, सब का बीज भगवान है। इस वास्ते एक भगवान की सेवा कर रहे सब पहुंचता है। ऐसे भगवान को अपना माने, अपना ये डाली पान पत्ते फूल फल है सब है एक वृक्ष ही, परंतु पृथक भूता फलोन्नति। आम के जड़ से लेकर के टहनियों तक सब जगह रस व्याप्त हो रहता है, परंतु फल में आ जाता है तो बड़ा मीठा सुख जाएगा। वैसा आम में मिठा दिखता नहीं। ऐसे भगवान की भक्तों में, भक्तों की बातों में, सुनों में बने भगवान ही है। कृष्ण में सब में ही वो रस है और विश्व से ही रस आता है। वृक्ष में सब में ही रस रहता है और वृक्ष का रस ही आता है फल में, पर फल में आया हुआ रस बड़ा मीठा होता है। वो कोई वृक्ष के लादा नहीं है, अरे कस आया वृक्ष ही आया है। ऐसे ही बदला में बदला है जो सूर्य से ही आता है, परंतु बदला में आया वहां मीठा होता है और सब पुष्ट करता है। सावर जंगम संपूर्ण जीवों को तरान तक समुद्र का जल तय करता नहीं, और सोना आ जाए तो प्रलय हो जाए। बदलाव के द्वारा आता तो बड़ा मीठा रहता है, जड़ वही है, जड़ दूसरा नहीं है। इस तरह से परमात्मा में जो तत्व है वही तत्व आता है, परंतु वो तत्व आता है संतों के भक्तों के द्वारा, वो बड़ा मीठा होता है, बड़ी तरी करने वाला होता है, बहुत विलक्षण होता है। जैसे गाय का दृष्टांत दिया था ना, गाय में घी रहता है, गाय में ही घी है, पर गाय के काम नहीं आता, और वही निकाल कर दिया जाए तो गाय का रोग मिट जाता है, गाय में शक्ति आती है। इस तरह से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, कण कण में कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें परमात्मा न हो, और परमात्मा वही है, उसका वर्णन करे तो वही है, और उसका नहीं वर्णन करे तो परमात्मा तो वही की वही है। परंतु वो भक्तों के द्वारा आता है तो उसमें मिठास विलक्षण होता है, भद्रों के द्वारा जो आता है बड़ा मीठा होता है, बड़ा तारी करने वाला आता है। चंदन तारु हरि संत समीरा, और वृक्ष में ही सुगंधी रहती है, पर वृक्ष की सुगंधि जब फैलती है ना तो आनंद आता है। इस तरह से वो संतों के द्वारा आता है बड़ा विचित्र होता है, पुस्तकों के द्वारा आता है बड़ा विचित्र होता है, अनुभव करे वो आता है वो और विलक्षण होता है। रस वही है, आनंद वही है, परमात्मा को कोई कमी नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है वही परमात्मा, सब जगह परिपूर्ण है वही परमात्मा है, परंतु वो विशेष होते तो सबका कारण परमात्मा है। सातवां अध्याय बताए, अपना प्रकृति बताई, पराप्रकृति बताई, अपने आप को बताया, वो तो पराप्रकृति भगवान ही है, अपना प्रकृति भगवान ही, और भगवान ही भगवान है। अरे मत्ता परतरम नान्यत किंच दशरंजय, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ, रस हमारे प्रभाष में सूर्य सत्रह विभिन्न बताइए, ये सेवा सात्विक भाव है, सात्विक राजस्थापस कहते विलिख भाव मत मेरे से ही हो, मेरे से ही पैदा, ऐसे सब में मैं हूं, परंतु फेंक गया उन्हें मैं नहीं, मेरे में वो नहीं, मानो मेरे ऊपर आपत्ति करना चाहे तो उनमें सात्विक राज तमस मिलता है, मैं और मेरे में सात्विक राज तमस नहीं भाव, परंतु मेरे सिवाय में उसी सत्ता है ही नहीं, उसी सत्ता स्मृति है, उसमें जो ताकत है वो सब मेरी है। सात्विक पदार्थ हो, राजस हो, चाहे तामस पदार्थ हो, उसमें शक्ति परमात्मा की, सब में शक्ति दी गई है, वो अनेक तरह का प्रतीत होता है, उसको भी अलग किया जाए तो वृक्ष होती है, जैसे वृक्ष से फल अलग होता है तो पृथक भूता फल बनती, पृथक भूत ही होता है। इसलिए सब में परिपूर्ण है, अपरा में परा में और परा अपरा प्रकृति सब उस भगवान है। जब उसे ठीक अनुभव हो जाता है, जिन संतों को महात्माओं को अनुभव होने पर उद्दीक तक सबसे परमात्मा ही परमात्मा है, समाज सबसे आनंद दिखता है, वो विदूषण दिखता है, वो परमात्मा ही सबसे है सबसे गए परिपूर्ण है समाज, तो वो परमात्मा ही है सब जगह। तो हम सब जितने गए वो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है, ये पदार्थ देखते हैं खुद की सत्ता नहीं, खुद ही कोई ताकत नहीं है, खुद ही कोई विलक्षणता नहीं है। इसमें सत्ता स्मृति विलक्षणता भगवान से ही आई है, पदार्थ ही भगवान से उत्पन्न हुआ है। ये चाहे वो सात्विक अभाव राजस्तामुसार सात्विक राजस्तामुस भाव सब भगवान से बने हुए हैं, परंतु भगवान के तत्व को जानने वाले देखते हैं उनकी दृष्टि में और ही दिखता है। सत्संग करने से एक पुस्तकों में भी विचार हो जाता है, विचार विलक्षणता आ जाती है। गीता है रामायण हम पढ़ते हैं, पर जो सत्संग में सुन लेते हैं उसके बाद वे विलक्षण नहीं है। सत्संग करने से संसार में परमात्मा और तरह दिखते हैं। जब तक सत्संग नहीं करे तब तक उस संसार में वो प्रश्न नहीं दिखता, अगर परमात्मा को देगा सब में तो विलक्षणता दिखते है। सर्वकर्माणि मनसः सन्न्यस्या से सोमवशि नवद्वारे पुरे देहे देव कुर्वन्न कार्यं। वो है शिव का जो परिपूर्ण है, न करता है न भोगता है न कार्यता है, नहीं कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्व न कर्माणि लोक सिद्धि, सब में परिपूर्ण है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, मेरे से परे अगाड़ी कुछ भी नहीं है, किंचित माते अंत में परमात्मा है। सदैव सोग्य है एकमेव अद्वितीयम, पहले एक परमात्मा ही थे अद्वितीय अद्वितीय, वही अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप से एक गणना ही नहीं कर सकते। ये पत्थर वृक्ष दूब घास मनुष्य पशु पक्षी कितने तरह को पता ही नहीं है, सब में वो परमात्मा बनाता है, उसी से काम हो रही है सब में, सब अनेकों में वो एक ही परमात्मा है, और एक ही परमात्मा में ये अनेक है, अनेकों में एक और एक में अनेक, एक ही परमात्मा अनेक में, अनेक ही सब परमात्मा में। जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं वो सब पत्तों में वो वृक्ष ही है, और वृक्ष में ही सब पत्ते हैं, ऐसे सब बीज में है, पर कितने दूर में लगा होते बीज में नहीं थे, नहीं बीज में दूर में लगा करके विशेषता देखा जाए तो देखते नहीं है, परंतु बीज से ही पत्ते प्रकट होते हैं, पत्ते फूल फल फल के बीज बीज हजारों हजारों लाखों बीज, एक एक वर्ष में हजारों बीज, वर्षों तक कितने बीज होते हैं, कितने बीज, एक बीज में कितनी सृष्टि हुई है, एक गेहूं का दाना उसमें कितने गेहूं भरे हुए हैं, दुनिया मात्र खाती है, सदा ही भागती है, जीती रहती है, फिर अंदर ही आता, अंदर ही आता, वो एक बीज में कितनी विलक्षण शक्ति, कितनी विलक्षण है, बुद्धि चकरा जाती है। ऐसे में परमात्मा एक होते हुए सात्विक राजस तमस कई कई प्रकट होते हैं। गेहूं की खेती होती तो खेती में सब में गेहूं ही गेहूं है, एक एक दाने में विलक्षणता विलक्षणता है, एक एक दाना दाने को ही गए था, खेत लहराने लगता है, खेत भर जाता है, खेती का ऐसे सृष्टि संपूर्ण भर गई। फिर जी बरसात का भाव रास्ता रास्ता उसे मत थे परतरम नान्यत कहीं दस्ते संदेह, इस तरह वासुदेव सर्व मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, आदि में अंत में मध्य में सब जगह अंतर बहिष्ट तथा सर्वम व्याप्य नारायण सत्य अंदर बाहर भीतर सब चीजें नारायण परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे सब में परिपूर्ण होते हुए परमात्मा परमात्मा ही है। क्या अपनी स्थिति है और उसी तरह करते करते वर्ष बीत गए वर्ष अरबों वर्ष बीत गए और पुस्तक लिखते लिखते पुस्तकों का ढील लग गया फिर भी अंत पाया गया एक गीता पर लिखते लिखते कितनी गीता है ठीक है कितनी हो गई फिर होती चली जा रही होती चली जा रही और अर्थ वापिस होता ही सही था कितने विचित्र भगवत वाणी है कितने विलक्षण अर्थ निकलते हैं। आप और हम विचार करें तो हम विचार करते हैं जिसमें देखो कितनी तरह का अर्थ होता है कैसे कैसे विलक्षण भाव प्रकट होते हैं सुनते कहते हुए सुनते हुए मस्त हो जाते बड़े बड़े पंडित बड़े विचारवान बड़े समझदार बड़े तत्वज्ञ बड़े जीवन मुग्ध बड़े महापुरुष कहते हुए तृप्त नहीं होते और नए नए भाव नए नए नए नए विचित्र विचित्र पदार्थ देते भगवान की महिमा भगवान ही जाने आप हम जान नहीं सकते हमारी बुद्धि तुच्छ है बुद्धि वो कितना जाने कैसा जाएंगे अपार है असीम है अनंत है ये शब्द कह दो नहीं जैसे वृक्ष में जल भोजन करने से सब तृप्त होता है जैसे भगवान का एक पूजन करे भगवान का भजन करे एक भगवान में लीन हो जाए दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है दुनिया मात्र को एक अपने शरीर में पुस्तक में पढ़े जो आश्रय है हम अपने शरीरों का संयम करके उस शरीर में ठीक परमात्मा उतरे दुनिया मात्र को शांति पहुंची मनुष्य शरीर में व्यापक दुराई होता है पर संपूर्ण सेवा शरीरों की सेवा करे जितना फल हो जाता है मातम हो जाता है विचित्र शक्ति विचित्र एक ही परमात्मा कितनी तरह से प्रतीत हो रहा संख्या नहीं बता सकते कैसे कैसे रूप धारण करते हैं अनेक रूप धारण करते पशु पक्षी मनुष्य जड़ जंगम कितने कितने तरह के कितने तरह के हुए सब में परमात्मा एक और एक में इतना सब अनेक अरे ब्रह्मांड अनेक अनेक ब्रह्मांड अनेक अनेक ब्रह्मांड रोम रोज पर राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस परमात्मा के एक एक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है सब ब्रह्मांड में एक परमात्मा और एक ही परमात्मा है संपूर्ण ब्रह्मांड इतने विचित्र है माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त स्वरूप से भगवान सब में परिपूर्ण है उस परमात्मा का अंश जीव मात्र जितने उसके अंश ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख कितने विलक्षण है कितने बुद्धि बंधन इंद्रियां तर हो जाए तर उस परमात्मा के चिंतन करे सब में देखे तो बड़ी विलक्षणता बड़े ही आनंद सत्चित आनंद स्वान भरा हुआ चेतन अमर सहज सुख राशि वो आनंद सुख राशि जीव होकर दुखी हो रहे ये अपरा प्रकृति को पकड़ करके दुखी हो रहे, मुफ्त में कुछ लेना नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई दुख ही हुई फायदा नहीं। मेरा तेरा कर राग द्वेष हर कर सो कर दुख मारे, अरे परमात्मा की तरफ वृद्धि हो जाए सब दुख हवा हो जाए सभी सब दुख आनंद आनंद मौज ही मौज मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद अपार सुख आनंद सुख असीम सुख जो कोई पारावार नहीं तब पर नान्यत किंच दस्ती धनंजय कुछ भी नहीं मेरी जीवा है। इसमें भी आदि लग जाए भगवान है भगवान है भगवान है सब में भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब में भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब में भगवान है भगवान में सब है भगवत स्वरूप ही सब है निहाल हो जाए दूसरी सत्ता ला करके दुपारी मुफ्त में अनंत जन्म में अनंत तरह के शरीर धारण किए तय तरह सुख तो भोगा नरक भोगा 84 लाख भोगी सब गया सब विषय भगवान में। हमारे एक सज्जन बताया करते हैं तो जन्म हमारा जन्म भाई नहीं सब हम तो भगवान के पेट में ही है जन्म तो भगवान बाहर जाऊ बाहर 84 लाख भोगी लग चौर सी गुरुते बीर जात जू चार सतयुग त्रेपा द्वापर कली चार जू बीत जाते थे अंत आता ही नहीं सब सब भगवान के अंदर भीतर भीतर का भीतर उस परमात्मा को देखा तो कैसा आनंद है कितने आनंद है कितने विशेषता है कितनी अलौकिकता है कितनी विलक्षणता है ऐसी बात है भाई। परमात्मा है परमात्मा परमात्मा है परमात्मा यदा भूत पृथ भाव एक संबंधी अनेक अनेक पृथ्वी पृथ भाव है सब के सब एक परमात्मा बचित है यदा भूत पृथ्वी भाव एक अनुपति तथा उसे विस्तार उसी से सब विस्तार उसी में स्थित है उसी से पैदा होते हैं ऐसा हो जाए तो ब्रह्म संपत्ति तथा ब्रह्म संपत्ति ब्रह्म हो जाता है अरे ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म ही है पहले से ही है वो ही है भावना और कभी भावना उसे दुख हुआ रहे अपनी भावना छोड़ दे भगवान में हो जाए मोज हो जाए आनंद हो जाए यदा भूत पृथ्वी भाव एक मनुपी तथेम ब्रह्म संपत्ति अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय अनादि हुन से प्रकृति पुरुषम से विद्या अनादि भाव भी प्रकृति वाली है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् प्रकृति निर्गुण नहीं है विकारांश गुणांश विद्या प्रकृति भगवान और निर्गुण होने से शरीर स्थो भी कौनते हैं शरीर में जित न करोती नहीं पीते शरीर स्थो भी कौनते हैं न करोती नहीं पीते शरीर स्थो भी न करोती नहीं पीते यश नहंकृत भाव बुद्धि यश लिप्यते हत्वा विषय मान लो नहंती नहीं संबंध मानने से राग द्वेष हर सुख कितने कितने विकार होते हैं कितने कितना दुख होता है कितनी कितनी चोरियां भुगतते हैं ये अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से और भगवान की परा प्रकृति और प्रकृति भगवान के साथ संबंध हो जाए तो ये प्रत्यक्ष बात है नहीं कुर्बान न कार्य शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे। अनादित्व निर्मृत्व परमात्मा एवं भैया शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे। सब में परिपूर्ण वही है वासुदेव सरमति सब महात्मा सुदुर्लभा बहु नाम जन्म नवांते अंतिम जन्म में वो अंतिम जन्म है वो वासुदेव सर्वम। जन्म कब होता है कि कारण गुण संगो से सदैव जन्म जो गुणों का संग है गुणों का संबंध है वही जन्म बंधन संबंध वही बंधन है। गुण गुण में रहते हैं गुणा गुणेश बढ़ते विवत्वान सज्जते गुण ही गुण बढ़ रहे हैं इंद्रिया इंद्रिया देश बढ़ प्रकृति कर्माणी सर्वकर्माणी मनसा न द्वारे पूरे देही न ही पूर्व न कार्य संबंध क्रिया पकड़े फसे फसे निर्लिपता निर्लिपता वही परमात्मा एक ही। जैसे खेती होती है खेत में वे बीज है गेहूं की खेती है तो गेहूं क्यों करे एक दाना नहीं एक दाना भी पर जानकार के क्यों है क्यों तुम्हारी खेती बहुत अच्छी है तुम्हारी खेती गेहूं गेहूं से खेत भरा है गेहूं से झुंड तो एक दाना नहीं मिले एक ही दाना होने एक दाना ही और हजारों मन उजाता जन्म में क्यों उजाते थे। ऐसे परमात्मा ही परमात्मा सब में है पर घास दे क्यों क्यों खेती घास है घास क्यों और तरेगा घास है तो सब घास है। अरे घास में अंत में आएगा क्या अंत में क्यों आएगा सब में ऐसे सब संसार के अंत में भगवान ही आएंगे। अरे पहले भगवान थे भगवान ही रूप से बने हुए हैं यदा भूत पृथक भाव एक यदा भूत पृथक भाव एक तरह तरह के भाव है तरह तरह के प्राणी है तरह तरह पर है एक विस्तृत यदा भूत एक तथ्य उसी विस्तार एक में स्थिति एक में उसी विस्तार होता है ब्रह्म संपत्ति तथा संत लोग महात्मा लोग समय होते थे परमात्मा देखते देखते थे मस्त हो जाते सर्व्याप्य नारायण से कोई पद सुना भाई समय तो है 20 मिनट है ऐसे सुना सब में परमात्मा परमात्मा ऊपर बाहर नीचे सब है।